राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 25 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम परम ब्रह्म सौंदर्य सर्वस्वो वंदे नंदात्मजम्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे युगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानुरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरणाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण महात्मभ्यो नमः बोलो। देखो सीधी सादी बात है, जीव कई जन्म में जाता है, कई जन्म भोगता है, कई श्रीधार करता है, तो ये नित्य है, ये बात सिद्ध होती है स्वाभाविक। कोई ईश्वर ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है। 84 लाख जोड़े में फिरता है, फिरता फिरता फिर मनुष्य जन्म लेता है, तो मनुष्य जन्म लेता है, फिर मनुष्य जन्म के बाद में भी जब तक बोध नहीं होता, परमात्मा का शरण नहीं होता, तब तक ये निपटता ही रहता है। तो ये नित्य है, ये बात सिद्ध हो गई। ये आत्मा स्वयं नित्य है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। और शरीर है ये अनित्य है, छोड़ता है फिर दूसरा है। तो शरीर और संसार ये सब अनित्य है और ये स्वयं नित्य है, ये बात स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। अपने स्वयं है वो शरीर मान लेते सही वो अपना, तब डर लगता है मरने का। शरीर तो मरेगा, शरीर को अपना मान लिया तो अपने मरना हो गया। आप मरते नहीं, वो शरीर है जीता नहीं। शरणागति को पूछा कि आपका परिचय चाहते हैं हम। हमारा परिचय ये है, मैं सदा अमरता में रहता हूँ और शरीर सदा ही मृत्यु में रहता है। इतनी बड़ी बात है, मेरा परिचय ये है, शरीर सदा ही रहता है मौत में और मैं रहता हूँ अमरता में। सभी जीव ऐसे ही रहते हैं, सभी जीव मात्र है वे अमर है और शरीर सदा ही मरता है, प्रत्येक क्षण मरता है, क्षण मरते बदलता है मरता है। जितनी उम्र आई है इतने वर्ष तो हम मर गए, ठीक बात है। अब इतनी बात है कि शरीर के मरने से अपना मरना मानते हैं, ये गलती है। इतना सुधार करना, ये सुधार करना, और सब ठीक है। शरीर के मरने से अपना मरना ना माने, क्यों अपना मर जाता है तो दूसरी जोड़ी में कौन जाता है, लोग में बोल जाता है। तो आप तो मरता नहीं है, शरीर के साथ ही मरना मान लेते हैं, ये गलती होती है। तो इस गलती का सुधार करना है कि हम मरते नहीं है, हम सुधार दे रहे, हम सुधार रहने वाले हैं। जो नहीं बदलती है। गीता में लिखा है वाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे ही ये प्राणी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। तो पुराने शरीर को छोड़ना क्या मर गया वो, और नए शरीर को धारण किया गया जीव गया जन्म गया, वो तो है जैसा का तैसा है, कुछ खत्म नहीं है। हम शरीरों के साथ एकता मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। तो शरीरों के साथ हमारी एकता है नहीं, क्यों? शरीर तो धारण किया है हमारे पेट में, और मरते जब यही छोड़ देते हैं, शरीर तो छोड़ते हैं धारण करते हैं, छोड़ते हैं धारण करते हैं, और हम तो वो के वो ही रहते हैं। कपड़ा नया बदलने से क्या आप बदल जाते हो? कपड़ा बदलता है, ऐसे शरीर बदलता है। शरीरों के बदलने से हम थोड़ी बदल गए, हम तो वो के वही है, शरीर बदलता है। तो शरीर संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। परमात्मा अपने को जीना मरना नहीं मानते, वो लीला करते हैं, हम उनको जीना मरना मान लेते अपना, ये गलती होती है। तो वास्तव में ये अनजानपना है, जान लिया तो मेरी शरीर तो जन्मता मरता है, मैं तो बैठा बैठे रहता हूँ। कपड़े जीर्ण होने से नए कपड़े धारण करता है, तो पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, और पुराने को छोड़ देता है नए धारण कर देता है। इसी तरह से पुराने से ही छोड़ देते नया धारण कर देता है। छोटी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका शरीर कोई उठता दो चार महीना बन जाता है, कोई कोट पहुंचा सात दस दस बनते रहता है। कपड़ों की उम्र अलग अलग है, शरीरों की उम्र अलग अलग है, और हम तो हमारे हैं ये कपड़ा है, ये शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम ही हरदम नहीं बदलता। तो माँ के पेट से जन्मा उतार सही कोई नहीं, भाई भाई देखो बाजार देखो माया को देखो, एक एक बात है, सब का शरीर बदलता है। तो शरीर तो हरदम बदलता है, हम कभी नहीं बदलते। बात तो सच्ची बात तो यही है। तो हम तो रहते हैं माता, हम तो सदा अमर रहते हैं, शरीर सदा मृत्यु में रहता है। तो सभी बात ऐसी है, अब इसको मान ले कि हम मरते नहीं है। अमर जीव मर सुखाया, शरीर बदलता है। तो शरीर तो बालक जवान हुआ तो टावर थोड़ा मर गया, बस बस में उसका मर गया, बस बड़ा मर गया ना, जवान हो गया। अरे बूढ़ा हो गया तो जवानी मर गई, जवानी मर गई। हम सोचते नहीं आया हो आज मुझे सारा नहीं सोचते, तो वो जवान थी मर गई। ये तो हरदम बदलता है, अब बदल तो बदलने के साथ में अपना बदल मान है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, तुम कौन सो, तुम तो है जैसा जैसा है। शरीर पुराना हो गया, हम भी पुराना हो गया, तो शरीर के साथ है अपना को ना माने। शरीर तो हरदम बूढ़ा होता है, हरदम मरता है, हरदम जन्मता है, और हम तो वही रहते हैं। इतनी बात है, सीधी बात सरल बात है। शरीर हरदम बदलता है, हरदम प्रति क्षण बदलता है, इसका बदलना ही स्वरूप है। हमारा नित्य वैसा ही रहना स्वरूप है। दो ही बात है, शरीर शरीर ही जो शरीर भाग है ये संसार का है। सूर शरीर कार शरीर संसार बदलता है, ये बदलता है। फिर हम परमात्मा के स्वरूप है, इस बात से परावृत्ति कहा। परमात्मा नहीं बदलते, जब ही नहीं बदलते शरीर और संसार बदलता है, ये विभाग है। अपने शरीर को तो नहीं बदले, वरना शरीर के काम आ जाए संसार, ये गलती। संसार है उसको संसार की, शरीर को संसार की सेवा में लग रहना चाहिए और अपने को परमात्मा की सेवा में लगा। बात यह है, शरीर को संसार की सेवा में, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर ही सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, सब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सब स्थूल शरीर एक है, सब एक है। शरीर और विभाग अलग है, ये कर्म योग है। और अपने अलग हो जाए ये ज्ञान योग हो गया, और अपने हो गया भगवान के शरण भक्ति योग हो गया। कर्म योग अलग, संसारी सेवा लगा दिया, ये कर्म योग हो गया। और संसार को विचार के द्वारा, संसार मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, अपने ज्ञान में अलग हो गया और मैं भगवान का हूँ भक्ति योग हो गया। इतनी बात है, इतनी सब बात है, कोई मरता नहीं, बदलता हरदम बदलता है। एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। आत्मा स्वयं कभी नहीं बदलता, बदलता ही नहीं कभी। हजारों सुख हो जाए, हजारों कल पूजा तो ये तो वंश हो, परमात्मा का अंश है, हमारे परमात्मा की एकता और संसार शरीर एकता, संसार शरीर एक है और हम परमात्मा एक है। हम परमात्मा का अंश है, संसार का अंश नहीं है। सही संसार का अंश है, ये परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा सबके पास लगे, चलिए चलिए सबके पास परमात्मा है। श्री राधि बात है, हरदम मस्त है। सुख दुख आदि होते हैं, सब शरीर होते हैं, अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते, अपना दुख हो जाए, अपना है, ये बदलता है। बदलने का विभाग शरीर का, न बदलने का विभाग आत्मा का। वो न बदलना है, ये बदलना है, तो स्वभाव अलग अलग है। जो जो सत्संग करता है तो ही तो शोक चिंता भय उद्वेग आचार ये कम होती है, प्रत्यक्ष बात है। सत्संग में रहते हैं उस समय और ही रूप रहता है, सत्संग नहीं रहते तो और ही तरह रहते है, एक आएगी। इस वास्ते ये जन्मना मरना अधिक शरीर का काम है, हम चेतन है। भूत ग्रह सैव अयम भूत भूत भूत ग्रह सैव वो समुदाय भूत समुदाय जो पहले गर्भ में था, पहले जीवो में था, सही भाई वही है। और सही नया नया है, सही नया नया है। बदल जाए तो नया सही बदलता है, नया सही पुराना सही छूटता है, नया बदलता है। हम वो है, शरीर जड़ है, हम चेतन है। चेतन अपने को जानता है, तुझे को जानता है, श्रद्धा अपने को जानता ना तुझे जानता, थम्बा ना अपने को जानता ना तुझे को जानता है, हम अपने को जानते हैं, तुझे को जानते हैं, हम सही को जानते हैं और अपने को जानते हैं, सही नहीं जानता, सही चेतन है, हम सब चेतन है, सही बदलता है, हम बदलते नहीं है, ये बात है। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा मेरा है। अब इतनी बात है कि परमात्मा के साथ असंबंध न रहकर शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया, ये दुख वाला अभाव नहीं, अब शरीर से साथ नहीं, हम तो परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा भाई भाग्य न पाल ले, कैसी बहुत सी बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सुन मौसम बटा मेरा पति सोई। अब कोई मान लिया नरसिंह मन समसा समसा सेठ सवा सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसिंह कर आया जी सवर सेठ है वह नरसिंह सेठ है पैसा करते वही सेठ पैसा करते मेहरबानी समर सेठ सेठानी लक्ष्मी बराबर मानवा के मेरे तो मेरे दर को फादर सरार कोई ऐसे दुर्गा जी मन संसा है राम जी और सूरदास जी कृष्ण भगवान है तो रूप अलग मानो बात हुई भगवान है वही भगवान सूरदास जी है वही भगवान तुलसीदास जी महाराज गए हैं वही भगवान मेरा मई है अब भगवान के साथ संबंध आपको जो अच्छा लगे वो मान लो तो दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंजारी नाथ तू अनाथ को नमोश हो दीर्थ वो समान दी नहीं दीन हरि तोष हो तो ही मोहे नाते अनेक मोनी है जो भवे जो तू तुलसी कृपालु सर्व सुना पवे तारे मारे अनेक संबंध है नाथ तू अनाथ हो अनाथ को नमोश होते तू मालिक है मैं तू बदना भराए मैं शेरो बात है तो सब हम भगवान के हैं इसमें कोई फर्क नहीं है जीव मात्र अच्छा रमेदार नहीं चल कोई कोई स्थावर है कोई संगम है 16 लाख जाति के जीव है सब जीव भगवान वंश कारण गुण संगोष है गुणों के साथ में असंग किया तो धान बजे शरीर यदि असंग हुए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए भगवान के हम तो भगवान के प्राप्त हो जाए है हम भगवान के सच्ची बात ये है असली बात ये है हम भगवान के हैं भगवान मेरे हैं अपना अपना भगवान है ये शरीर संसारी जीव में पुस्तक में ये लिखा है कि जब तक शरीर मेरा है और मेरे लिए है तब तक भूल है। जब शरीर है वो संसार की सेवा के लिए, संसार की और शरीर की जाति एक है और हमारी और परमात्मा की जाति एक है। हम परमात्मा के दास हैं, शरीर संसार की सेवा करें। ठीक ठीक, हमारा शरीर नहीं, हम शरीर के नहीं। शरीर क्षण में बोले प्रत्येक क्षण में बदलता, कोरा बदलता ही बदलना, क्यों बदलना ही बदल सही। अरे हम वो कभी बदलते ही नहीं, अनंत सुख बीत जाते देते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुखराशी। जैसे चेतन भगवान है ऐसे चेतन जीव है। हम परमात्मा के हैं, अब माने हम परमात्मा के हैं, मौज हो गया, आनंद हो गया। जितने समय में भगवान का माने उतने समय आनंद रहे, संसार का माने फिर से तो क्यों संसार का माने अपने को, अपने को भगवान का ही माने, हम भगवान के हैं, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद दुख सुंदर भी बोले। मनुष्य अपने मानना राजी होता है, जो संसार अपना मानेगा तभी तो पतन होगा, पक्की बात है। साधु हो कृषि हो, कपड़ा घना रखे ना तो क्यों नहीं संभालना पड़े। अब जूते अलग है, रात्रि में जूती दूसरी, दिन में जूती दूसरी, ऑफिस में जूती दूसरी, तो जूते जूते कई हो गए, ऐसे कुर्ता ही कई हो गया। आपने एक कुर्ता है एक ही खरीदा हो। जो संसार की चीजें कम रहेगा तो सुखी रहेगा, जो ज्यादा रहेगा दुखी रहेगा। पर शौक लगेगा ज्यादा मारे हो जाओ, ज्यादा मारे हो जाओ, आप बता। ज्यादा चीजों को अपनी मांगना आप बता। बच्चा को लाख लाख रुपए में घटो गए, गरीबों ने कभी पीढ़ियों में लाख रुपए घट रही है, पीढ़ियों में कभी लाभ का घाटा हो ही नहीं। ऐसा भी बात है, कहने में संकोच होता है, पर तुम लोगों से हम लोग सुखी है। भगवान टूट गया तो एक तरफ हो जाओ, धरस नहीं हो जाओ। हम चलते चलते चले, नाको थोड़ा दूर रह गया, गाड़ी खराब हो गई, अपना कमरे चल दिए। अब गाड़ी खराब है ठीक है, तुम जाओ खुश हो। मैं तो कहा करता हूँ तुम्हारे पर गाड़ी चढ़ी है, गाड़ी पर हम चढ़े। हम गाड़ी पर चढ़े, हमारे पर गाड़ी चढ़ी। तुम्हारे हृदय पर गाड़ी चढ़ी। हम गाड़ी पर चढ़े। तुम गाड़ी पर चढ़ी हो तो तुम्हारे पर गाड़ी चढ़ी हुई है। मानेंगे पेश थोड़ा ना करो बोंड बस आ रहे थे गाड़ी खोटी हुई बिचारी को रही गाड़ी क्या हुआ कैसे हुआ ठीक हुई तो गाड़ी पर हमें चले तुम्हारे हृदय पर गाड़ी से छुट्टी मैं मकान मेरे हमारे पर मकान नहीं चले थोड़े पर चल गया बस बेहतर नहीं तेरे थे होगा मैं तो बस शरीर भी अपना नहीं है शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया मौज दुनिया संसार से बहुत बोलिया बहुत दुख चुप रहिए हरि सिमरिए जो चीव चावे सुख चुप रहना मैं बोलना शुरू कर दिया मैं ये आफत शुरू कर दी नहीं हो सब बोलो सर नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान अपना सबका है भगवान।